Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, psikiyatr ile tedavi olabilecek hastalıklar konusunda hem fıkıh bilgisi bakımından hem de konunun imanımıza yansıması bakımından özet bir malumatı not defterimizde tutalım. Zira insanoğlu bir trafik kazasında ne kadar kolu kırılmak, böyle ucuz şeyler söyleyeyim, ayağı kırılmak, eli kanamak gibi şeylerle karşılaşma ihtimali varsa, psikiyatrik dediğimiz hastalıklarla da karşılaşma ihtimali var. Yani filan konu çok derinlemesine girildikten bir zaman sonra aklına zarar gelmiş, şuuru bozulmuş insan olunabilir. Yani bunlar sürekli genetik, işte filanca hastanın oğlu da hasta, kızı da hasta gibi denecek bir durum değil. Bu ciddi bir şekilde insanın bahtı bu. Yani bir kol dengesi, ayak dengesi, ciğerlerde bir sorun, nasıl fiziki yapımızla ilgili yani bir sorun. İnsanız. Yolumuza çıkacak bir gün, çıkabilir, çıkarsa hastaneye gideceğiz, tedavi olacağız dediğimiz ne kadar bir hayat gerçeği ise, depresyondu, kaygıydı, stresti, anksiyeteydi, psikotik denen herhangi bir hastalık, adı önemli değil bunun, yani hastalık çeşidi. Eskiden ruhi hastalıklar diye adlandırılıyordu, şimdi psikolojik, psikiyatr diye ikiye ayrılıyor hastalıklar. Bunlardan herhangi biriyle bir insan karşılaşabilir. Müslüman olunca Müslüman psikolojik hastalık atlatmaz, mümkün değil. Yani Müslüman sadece trafik kazasında hasta olur ya da kalp krizi geçirir gibi söyleyemeyiz. Hayır, Müslüman kalp krizi de geçirebilir, beyin krizi de geçirebilir, akıl krizi de geçirebilir. Gözü de bozulabilir, kulağı da bozulabilir. Müslüman insan neticede, yani diğer insana hangi gözle bakıyorsak Müslümana da bu anlamda bu gözle bakmak zorundayız. Konuyu çok fazla iman, din meselesi olarak ele almak isabetli değil. Mesela bu adam namaz kılsaydı başına bu gelmezdi denemez. Yani bu bir hastalık çeşidi, beyinle alakalı bir hastalık. İnsanoğlu kalpte damar tıkanıklığını keşfedip ona İşte baloncuk yapıyor, bilmem ne yapıyor, stent takıyor ve tedavi ediyor ama henüz bu fiziki olmayan hastalıkları, işte depresyondu, kaygı bozukluğuydu vesaire, stresti, bunları keşfedemiyor insan. Yani hiperaktifliğin nedenini tam noktasal olarak tespit edemediği için de tedavisinde zorluk çekiliyor. Gün olur, Allah'ın izniyle Rabbim lütfeder, 10 sene, 20 sene sonra insanlık kalp kriziyle uğraştığı gibi bu depresyonla da uğraşır ve yani kalbe pil takıldığı gibi, kalbe stent takıldığı gibi bununla da uğraşılabilir ve tedavisi olur biiznillahü teala. Yani bunu Müslümanlıkla, imanla ilgili bir perspektiften, pencereden görmek isabetli değil. Bunu özellikle söylememiz gerekiyor. Ama meselenin bir psikolojik boyutu var. O psikolojik boyutu muhakkak ki biraz daha hafif ve kişisel gayretlerle, ailesel bağlantılarla daha ucuz atlatılabilir. Böyle düşünüyoruz, düşünmemiz gerekiyor. Özellikle ikaz noktasında şunu söylemek istiyorum. Yani bilhassa hanımlar dünyasında, yani filanca hastalık filancaya geldi, İşte onu filan günahı bu hale getirdi. Bunlar yanlış. Evet, uzaktan sebeplerle etkilenmiş olabilir, artmış olabilir, erken ortaya çıkmasına neden olabilir. Ya da din bunu, dini anlayışı onun, dinin kendisi değil, başka noktalara çekip daha geçimsiz ve tedavisi yapılmaz hale de getirebilir, mümkündür. Neticede psikoloğun veya psikiyatrın ilgilendiği bölümleri insan sorunu olarak göreceğiz. Bu gavurluktan geldi, günahtan geldi, filanca hatayı yaptı, onun için oldu. Bu bağlantılar yanlış. Yani bu bile bile sorun büyütmek, bile bile sorunu çözecek gözü köreltmek anlamına gelmektedir. Netice olarak diyoruz ki psikolojik başlangıçlı psikiyatr hastalıklar da insanın biyolojik hastalıkları gibidir. Yani buna biz kalp kriziyle, romatizmayla, işte filanca bildiğimiz hastalıkla, işte safra kesesi vardı, taştı, böbrek sorunlarıydı. Bunları nasıl değerlendiriyorsak bunu da böyle değerlendireceğiz. Peki şöyle bir çıkış ya da itiraz duyabilir gibi hissediyorum kendimi. Eskiden bir şehirde bir tane bile psikiyatr vardı veya yoktu. O da zaten iş bulamıyordu da. Şimdi ne oldu? Psikiyatrlardan bir ay sonrasına bile randevu alınamıyor. Özelde bile vakit bulunamıyor. Yani bu hastalıklar arttı değil mi diye sorana diyoruz ki çok isabetli bir çıkış olmadığı kanaatindeyim bunun. Yani psikiyatri hastalıkların artmasından önce insanoğlunun ve insanı çevreleyen eş başta olmak üzere akrabalarının vesairenin, evlatların, ana babanın tahammül gücü azaldı. İnsanın kendisinin de tahammül gücü azaldı. Yani akşam çok hafif böyle erken yatsam mı, başım ağrıyor diyen biri, tamam ben psikiyatri bir durumum var, çok fena, zaten kaç gündür böyle oldu diyor. Yani çok eskilerin ayran işine bak deyip böyle bir bardak ayranla düzelttikleri şey bir ay tedaviyle ancak düzeltilebiliyor. Keyfi yerinde, nazlı, şımarık bir nesil geldi. Eskiden çocuklar böyle şımarıktılar. Ailede otorite kalmadı. Kanunlar neyi gösteriyor, ne yapmak istiyor belli değil hale geldi. Mesela 8 yaşında bir çocuk hiperaktif. Ya 30 sene, 40 sene önce hiperaktif de bakayım, bunu bir füze çeşidi mi zannedecek, ne zannedecek de Anadolu'daki insanı? Bu çocuk hiperaktif. Hiperaktife dokunmayın. Okulda öğretmeni dövmeye kalkmış. Aman dokunma, çocuğa dokunma. Niye bu hiperaktif? Bundan önce babasının da eli hiperaktifti, iş düzeliyordu. Evet, yani o yanlıştı, bu doğru, bu yanlış, o doğru, o manada demiyorum ama geldiğimiz noktayı tahlil etmek istiyorum kardeşlerim. Bu noktada şımarık, keyfinden taviz vermeyen, her şey ayağına gelsin isteyen, bir hizmet yapmak istemeyen, kendi ihtiyacını bile görmeye üşen geç, tembel, sadece cep telefonu ile oynamaktan hoşlanır, başka bir iş yapmaktan hoşlanmaz, ineği olsa onu sağıp sütünü içemez. Böyle bir nesil oluştu. Kibirli bir nesil bu. Yani mesela 5000 liraya filan yerde çobanlık yapar mısın sorusuna 10.000 liraya yaparım demiyor. Ben çobanlık yapar mıyım ya? İnekle uğraşmak benim işim mi? Kibir. Baştan sona kibir. Başkasından burs alırken, başkasından borç alırken yüzü kızarmıyor. Ben köyde ziraatle meşgulüm demeye utanıyor. Sanki ayıp bir şey ziraatle meşgul. Böyle bir nesil var ortada. Bu neslin insanlığı getirdiği doğal sonuç da hastalık. Kibir hastalığı, tahammülsüzlük, şımarıklık, adına ne dersek diyelim, böyle bir sorun var dünyada. Ama öyle ya da böyle, sebebi şuymuş buymuş önemli değil. Psikiyatr vakalarda yani bir insanın mesela mide ülseri olması, yani filan günahındandı demeden önce hastaneye gidiyoruz. Elbette alkol içtiysen, sigara içtiysen, ulan sen bunun sebebi oldun diyoruz ama gene hastaneye götürüyoruz. Neden? Yani ülserin başka türlü tedavisi yok. İşte mide koruyucu bilmem ne bir şey verecek doktor ya da yemek tavsiye edecek. Şuna dikkat et, şunu içme, şunu yeme diyecek muhakkak. Yani bu doktorluk bir iş. Aynı şeyi bu bölümde de göreceğiz. Özellikle ben yani diğer ayrıntılara geçmeden şunu da vurgulamak istiyorum kardeşlerim. Nasıl mesela mideden kanama geçirmiş birisini doktora götürelim mi sorulduğunda, bu mide kanaması doktor için çok ağır bir risk dediği bir nokta ise git tedavi ol farzdır diyoruz. Çocukta böyle bir sorun var farzdır diyoruz veya vaciptir diyoruz ya da serbesttir, mubahtır, ne yaparsan yap diyoruz. Yani mesela bir insanın parmağında eğrilik var. Bu eğriliği ben yaşıyorum, hiçbir sıkıntı yok. Niye hastanede masraf yapayım diyorsa sen günaha girmezsin diyoruz. Bir sıkıntı yok. Yani parmağındaki eğrilik yaratılışa ya da bir kazada eğrildi mesela, parmağı şu şekilde duruyor. Ben parmağımı kullanıyorum diyor. Farz değil, vacip değil tedavi ettirmek. Ama bir çocuk yani mesela kalbi delik doğmuş. Allah hepimizden muhafaza buyursun, neslimizden muhafaza buyursun. Kalbi delik doğmuş bir çocuk. Bu belli ki 10 yaşına geldiğinde çocukla, arkadaşlarıyla beraber oynayamayacak, nefes sorunu yaşayacak ve sana da çocuk kardiyoloğu diyor ki bunun tedavisi var diyor. Tedaviyle düzelir diyor. Sen yani uygun görmüyorum deme hakkına sahip değilsin. Çocuk Allah'ın emaneti. O tedaviyi yaptıracaksın. Kendi parmağındaki bir arızada kendin karar verebilirsin ama tıbbın bunun tedavisi var dediği bir hastalığı reşit olmamış küçük, yani senin himayende, Allah-u Teala'nın sana emanet ettiği bir çocuğu tedavi ettireceksin. Bundan kaçma hakkın yok. Bu yok, israftı, pahalıydı diyemezsin. Gerekiyorsa evini satacaksın. Eğer böyle bir şey gerekiyorsa, elhamdülillah memleketimizde bu düzeyde çok nadir hastalık çeşitleri var. Yani gerisi elhamdülillah masraf etmeden bile tedavi olabiliyor. Ama gerekiyorsa çocuğumuz için evimizi satacağız, arabamızı satacağız, tedavisini yapacağız. Bu fiziki, biyolojik dediğimiz hastalıklarla ilgili. Aynı şeyi diğer manevi hastalıklar da diyebiliriz. Psikiyatr vakalar için de özellikle kullanabiliriz. Yani bu çocuk hiperaktif ama belli bir tedavi ile hiperaktifliği toparlanabiliyor. Veya çocukta işte bilmem ne anksir, bilmem nesi var. Yani adı önemli değil bu hastalık. Adında isimlerini zikretmek bile insanda bir moral çöküntüsüne neden olduğu için psikiyatrik hastalıklar diye özellikle vurguluyorum ve geçiştirmeye çalışıyorum. İsim kullanmak istemiyorum. İsimleri bile ürkütücü. Yani çünkü hafif bir böyle şeyler konuşunca bizim çocukta da herhalde benzer filanca hastalık var, herhalde depresyon geçiriyor diye hemen insanlar üzerine almak istiyorlar bunu ya da öyle rahatlıyorlar. Her halükarda çocuklarımızın bu tür hastalıklarını muhakkak bir hastane sürecine taşınmamız gerekiyor. Bu bize farz. Doktor kendi kendine düzelir diyorsa bu vacibe düşer. Doktor çok da ilaca gerek yok, çocuğu biraz köye götürür, toparlasın diyorsa o zaman işte mubah mendup durumuna düşmüş oluyor tedavi sorumluluğumuz. Mesela 40 yaşında insan için de geçerli bu, 60 yaşındaki için de geçerli ama umumiyetle bu tür hastalıklarla müptela olmuş kardeşlerimiz etrafındakiler hep hasta görürler. Siz kendiniz doktora gidin, beni nereye götürüyorsunuz derler. Bu onun zaten arızalı olduğunu gösteriyor. Mesela biz onlara diyoruz ki ya sen haklısın, doğru da git doktor sana bir belge versin, bunları ondan sonra götürelim diyor. O kadarına bile gerek yok diyor. Bunların hepsini gitsin doktor ameliyat etsin diyor. Belli ki ters bakıyor, trafiği tersten izliyor. Dolayısıyla ona göre kendi dünyanın en zeki insanı, öbürlerinde hep akıl kıtlığı ya da arıza var gibi görüyor. Tekrar özetliyorum. Müslüman sadece kalp krizi geçirir, beyin kanaması geçirir, mide kanaması geçirir, ayağı kırılır, kolu kırılır, göz zafiyeti olur, kulağı duymaz. Ama psikiyatrik vakalar Müslüman'da olmaz. Böyle bir iddia yanlış bir şey. Bu insanın etten kemikten yaratılmasından, kanla hayatını sürdürüyor olmasından kaynaklanan bir sorun bu. Yaratılıştan gelebilir, daha sonra gibi etkiden olabilir. Evet, bunların büyük bölümünün sebeplerini bilmiyor. İnsanlık henüz, yani bu psikiyatrik hastalıkların sebebini henüz bilmiyor insanlık. Büyük bölümünü bilmiyor. Bilelim veya bilmeyelim, şunu kat'i biliyoruz. Yani imanla ilgili artı ve eksi bir etkileşim yok bu hastalıklarda. Yani mümin olunca otomatik bu hastalıklardan kurtulmuş olur. Mümin olmadığı için bu hastalık geldi. Böyle net, kat'i çizgiler kullanamayız. Evet, daha rahat, daha konforlu, daha anlamlı bir anlama süreci, tedavi süreci geçerli var ama bunu abartılı bir şekilde sen geçen gün işte şu işi yaptığın için sana böyle bir hastalık geldi diyemeyiz. Bunu dediğimiz zaman yani gereksiz bir mücadeleye girmiş oluruz. Peki bu tür hastalıklara, yani psikiyatrın ilgilendiği hastalıklara nasıl bakacağız? Kardeşimizde, kızımızda, oğlumuzda, abimizde, eşimizde bu hastalığı tespit ettik. Ne yapacağız? Güzel. Şimdi burada cevabımız bir. Biz Allah'a ve Allah'ın kaderine iman etmiş kimseleriz. Elhamdülillah. Bu iman bizi ayakta tutuyor. Allah'a ve kaderine iman etmemiz demek, önümüzdeki süreç ve mevcut süreç, yani şu anda benim ailem, çevrem, dostlarım, düşmanlarım, param, pulum, hayatım yani, bu kaderin sonucu. Nasıl ve nereye gittiğini bilemeyeceğim önümdeki kader, ileriki süreç, o da Allah'ın yarattığı bir süreç. Ben her türlü Allah'tan gelene hazırım. Buna kadere iman diyoruz. Ama evde oturup elimi böğrüme basıp böyle bekleyen bir tip değilim. Ya nasıl bir tipim? Çalışırken, tedavi olurken, okurken, düşünürken, ibadet ederken, koşarken, spor yaparken, seyahat yaparken, evlenirken, doğum için hastaneye giderken, hastanede sıra beklerken, kaderimi buralarda beklerim ben. Evde beklenen kader yoktur. Camide beklenen kader yoktur. Doktorsuz kader beklemek yoktur. Diplomasız kader beklemek yoktur. İşten istifa edip eve gelip kader beklemek yoktur. Fabrikada, iş yerinde, dükkanında, hastanede kaderi bekleriz biz. Çünkü kaderin meçhul oluşu, yani bizim açımızdan bilinmiyor oluşu bizi çalışmaya teşvik eder. Tembelliğe teşvik etmez. Bu psikiyatrik vakalarda, pedagojik sorunlarda, psikolojik sorunlarda, biyolojik sorunlarda, fizyolojik sorunlarda, siyasi sorunlarda, ticari sorunlarda hep böyledir. Hep böyledir. Tarlasını eken mahsul bekler. Tarlasını ekmeyen belasını bekler. İlacını kullanan tedavi ve şifa bekler. İlacını kullanmayan, doktorla bir paralel yürümeyen belasını bekler. Azap bekler Allah'tan. Tembelin Allah'tan bulabileceği bir hakkı, merhameti yoktur. Çalışan insan Allah'tan rahmet bekler, merhamet bekler, sonunu hayır bekler. Öbürü tembelliğinin karşılığı olan azabı bekler. Bu bir. İki, sabır gösteririz. Sabır için direnç gösteririz. Yani sadece sabır göstermek, ah vah etmek, beklemek değildir. Sabır bir ilaç gibidir. Bu ilacı kaşığa koyuyorsun, ağzına koyuyorsun, merhem oluyor, sürüyorsun, pansuman yapıyorsun. İlacı bu şekilde, yani ya sabır deyince sabır yağmaz gökten. Sabır için hastaneye gidersin. 10 gün bu ilacı kullan demek, 10 gün beklemek demek, bunun adına sabır diyoruz. Biz önceki derslerde ne demiştik? Sabır, pişirmek için tepsiye koyduğum hazır malzemeyi fırına koymak, fırından çıkmasını beklemektir. Biz buna sabır diyoruz. Sabır da bir mücadeledir. Mücadeledir. Sabır öyle üf yapınca havacıklarla, moleküllerle senin beynine girmiyor. Sabır bir dirençtir. Nasıl ayağı ağıran biri zor kalkıyor, ayağına tutup böyle ihtiyarlar zorla kalk. İşte sabır odur. Yok, bu ayakta takat kalmadı deyip getirin bastonu dedin mi? Bu teslimiyettir. Bu İslamca değildir. Biraz daha kalkayım. Mesela doktorlar bu yaşlıya hemen baston vermeyin diyorlar. Niye ya doktor amca, eziyet çekiyor. Bir bastona alışırsa bastonsuz bir daha yürüyemez diyorlar. Bu bir psikoloji. Bu bir destek. Mümin insanın sabretmesi, Allah'ın kaderine teslim olması budur işte. Direnirim. Evet, günü gelir bastonsuz, hatta iki bastonla, iki koltuk değneğiyle yürürüm. Belki tekerlekli sandalyeye oturmak zorunda kalırım. Bu kaderimdeyse amenna ve saddakna. Yok bir itirazım. Hayır, ben biraz da mesela doktor, bir 5 sene daha sen bunu kullanmaman lazım. Bu sandalyeye oturma 5 sene daha. Bir oturursan kalkamazsın, kilo alırsın diyorsa ben sabredip yapa yapa yürüyeceğim. Çare yok. Çünkü bir kere oturdun mu o sandalyeye bir daha kalkmayacaksın dendiği an bu yanlış bir tevekkül. İkinci nokta bu. Yani sabrın içeriği üzerinde konuşuyoruz. Üçüncü noktamız da kardeşlerim, dinimiz bize hastalanmamak için uğraşın buyuruyor. Çünkü hastalık da havanın bize taşıdığı moleküllerle geliyor. Onu da yaratan Allah. Dinç olun, sağlıklı yaşayın, temiz olun, hijyenik olun buyuruyor din bize. hafif hastalık belirtisi görünce tedbir alın buyuruyor. Dolayısıyla yaşam tedbiri almayanın ve sağlıkla ilgili tedavi sürecini kullanmayanın ben Müslümanlıktan dolayı bunu yapıyorum demesi sahtedir. Ve bu bir sahtekarlıktır. Asla ve kata bunun Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur. Müslümanlık sağlıklı, düzenli, vaktine, temizliğine dikkat eden insandır. Mesela defalarca bu örneği verdim, tekrar veriyorum. Yani otobüs şoförlüğü, belediye otobüsü şoförlüğü çok kolay yapılabilir bir meslek değil. O araca belki günde 1000-2000 kişi biniyor yoğun hatlarda. O uzun otobüslerde belki 3-4 bin kişi biniyor otobüsüne günde. Her binen de seni görüyor. Abi bu buraya gider mi diyor. Ya camın kenarında yazıyor bu filan yere gider işte. Ya benim şuyum yok buyum yok orada niye durmadın? Ya her gelinin sataştığı bir canlı manken gibisin sen orada. Yani bu belediye otobüsü şoförlüğü budur. Böyle bir meslek. Bu belli bir yaştan sonra yapılmayabilir. Belli bir gerginliği olan insanlar bunu yapmayabilir. Ailesinde mesela müzmin hastalıkların bulunduğu, yatalak hanımı olan, yatalak babası olan ve ona bakan, dolayısıyla zihni yorgun bir insan bunu yapamayabilir. Bu yapılmaz bir iş değil demiyoruz. Yapılır bir iş, yapılır ki yapılıyor zaten. Ama belli bir yorgunluğu, zihin yorgunluğu olan bir insan bunu yaptığı zaman o iş onu hepten delirtecektir. Aç kalmadıkça da bir insan bu işi yapmamalı. Başka şoförlük yapılacak bir iş yok mu? Bu nedir? Sen bile bile hastalığa davetiye çıkarman demek. Yani rüzgarlı bir yerde, soğuk bir yerde, rütübetli bir yerde vesairede yaşayan insanın ayağının ağrıması gibi, dizinin ağrıması gibi. Yani biz ön tedbirleri aldıktan sonra ya Rabbi bize afiyet ver dememizin bir anlamı olur. Duanın anlamı olur. Öbür türlü üstüne üstüne gidin. Mesela hem nefes darlığı var hem iki paket sigara içiyor. Veya çeyrek paket veya yarım sigara. Yani sigara içiyor. Nefes darlığı var. Fesübhanallah sende nefes darlığı yok. Akıl darlığı var. Bu buradan kaynaklanıyor. Bunu sen de biliyorsun. Doktor da sana söylüyor. Oh be efkarından bir cigara daha yakıyor. Belasını isteyene de Allah belasını verir. Hem hastaneye ziyarete gidiyorsun, sigara içen kanserden ölüyor orada. Hem de iniyor aşağıya, hastanenin önünde sigara tüttürüyor, efkarlandı ama. İşte bu şeytana kendini teslim etmekten başka bir şey değil diyoruz. Üçüncü olarak da bu. Dördüncü olarak muhakkak dua edeceğiz. Rabbimize sığınacağız. Bu bir, iki, üçüncü maddeden sonra gelecek dua maddesi ama. Dua edeceğiz. Ve çokça zikir yapacağız. Mesela la havle ve la kuvveti illa billah. Her gün insan 50 defa, 100 defa sıralamayla veya münferit ayrı parçalar halinde yapmalı. Sübhanallah demeli, Allahu Ekber demeli, Elhamdülillah demeli, Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayete başlamalı. Ve şu duayı özellikle muhakkak okuyalım kardeşlerim. Bismillahillezî la yudurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Bu duayı her sabah 3 defa okumadan insan işe gitmemeli. Her akşam 3 defa okumadan yatağa girmemeli. Veya yatağa girdikten sonra okumalı. Fatiha suresini okumadığımız gün namazda filan hariç. Sabah evden çıkarken ya da kalktığımızda. Ayet-el Kürsi'yi okumadığımız gün. İhlas, Felak, Enas surelerini okumadan hayata atıldığımız gün, yatağa girdiğimiz bir gün olmamalı. Bunlar zikirle insanın ruhunun rahatlaması, ortam ayarlaması yapmaktır. Evet, Ayet-el Kürsi'yi Ömer bin Hattab radıyallahu anh okusa belki de ayağa kalkardı ölüler. Bir mezarda okusaydı bunu belki ayağa kalkar. Yani bu güç var Ayet-el Kürsi'de ama biz de Ömer'in imanıyla bağlantı kuracak bir iman o düzeyde olmayınca bizimki ölüyü ayağa kaldıracak kadar değil de hastalığa tahammül edip çok önemsemeyecek ve efkarlanmayacak kadar bir güç ancak belki verir. O da bize katkıdır. İlacımıza bir yan ilaç olarak katkı sağlamış olur. Dördüncü olarak bu dua ve zikir meselesini konuştuk. Beşinci olarak da kardeşlerim şuna iman edeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah şifasını indirmediği bir hastalık yaratmamıştır. Buna depresyon da dahil, şizofreni de dahil, bipolar hastalığı da dahil, anti bilmem ne de dahil, hiperaktif, kesinlikle. 20 senedir tedavi oluyorum. Henüz insanlık o himmeti, o gayreti gösterip Allah'tan o şifanın formülünü alamamıştır. Bundan 100 sene önce kanserin tedavisi var mıydı? Kanseri yakaladığını öldürüyordu, yakaladığını öldürüyordu. Ama şu anda elhamdülillah öyle değil. Meme kanseri demek kadınlarda 2 sene sonra ölmek demekti. Şimdi öyle değil. Hele erken teşhis yapıldıktan sonra kadın ayakta kalıyor elhamdülillah. Ne oldu? Allah-u Teala bir hastalık verdi. Hastalığa şifa da verdi. Psikiyatrik hastalıklar da böyle. Yani asla ve kat'a bitti bu iş demiyoruz. Belki sen 20. defa gittiğin doktor, senin sayende o 20. defa gittiğin doktor, ulan buna şu hastalığı denesek iyi gelir. Belki turp rendeleyip yedirsek sabahları iyi gelir diye bir keşif yapacak. Sen de ondan sonra senelerce bir Müslüman olarak senin üzerinde o hastalık keşfedildiği için ondan sonraki bütün tedavilerde dua almış olacaksın. Niye bu mantıkla bakmıyoruz biz? Niye erken pes edelim ki? Çok zor hastaneye gidip gelmek. Camiye gitmek gelmek kolay mı? Hacca gidip gelmek kolay mı? Kolay ne var ki bu dünyada? Kolay ne var ki? Yani her hafta hastaneye gitmemiz gerekiyor. Günde 5 defa camiye gitmeyi kabul ediyorsun. Namaz kılan biriysen, namaz kılmayan biriysen zaten söyleyecek bir şey yok. Demek ki yani çok fazla abartmak yerine çok fazla Allah'a güvenmek ve biiznillah bu hastalığın ilacı yokmuş. Benim üzerimde keşfedilir belki diye gayret etmek gerekiyor. Zaten biz de görüyoruz, doktor kardeşlerimiz aslında hiçbir umutları olmadığı halde bir daha hafta bir daha bakayım diyor. Bir adam 50 kere baktı niye? Yani eğer insancıl boyutu yüksek bir doktorsa, yani gerçekten yemin ettiği şeyin sadıkıysa, doktor her seferinde belki bir şey keşfederim. Bir de ayağını böyle uzat bakayım ne oldu? Bir de burnunun içinden bakayım, gözünün içine bakayım. Yani bir noktada keşfedilecek. Bugün kullandığımız ilaçlar bir gece rüyasında gördüğü için mi doktorların bize tavsiye ettiği ilaçlardır? Hayır kardeşim. Yani filan ilaç 60 senedir kullanılıyor. Ondan önceki kim bilir 100 sene ot koydu, biber koydu, çömlege yaptı, alüminyum yaptı derken tak bir tanesinde fayda ettiği belirlendi. Ha şurada yan etki diyor, ona bir ilave yaptılar, şuna bir ilave yaptılar. Kullandığımız tansiyon ilacı, kriz ilacı, bilmem ne ilacı ortaya çıktı. Yani bunlar böyle bir günde keşfedilmiyor. 10 binler, 100 binler, belki milyonlarca canlı üzerinde şunu yaptı oldu, bunu yaptı olmadı, mısır yedi dokundu, arpa yedi dokundu, buğday yedi dokundu. Aa kepeksiz buğday iyi geldi buna, bilmem ne hastalığına iyi geldi deniyor. Hah kepektenmiş bu sorun diyorlar. Ya tıp budur. Allah-u Teala'nın çalışın, gayret edin kullarım buyurduğu budur. Bunun peşinden dolaşıyoruz. Hele psikiyatri hastalıklarda çok daha fazla, bir beyin ameliyatından daha kolay mesela. Yani beyinde filan tümör var. Onu alacağız ama sen akrabayla helalleş gel diyorlar insana. Psikiyatr öyle demiyor henüz elhamdülillah. Daha kolay diyor. En azından 3 ay uyanınca düzelirsin diyorlar. Yani umutsuzluk yok. Bunu özellikle konuşuyoruz. Bir noktayı daha kardeşlerim sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir insan trafik kazası geçirince, neuzu billah, Rabbim bütün sevdiklerimizden, mümin kardeşlerimizden uzak etsin. Veyahut da birisi kalp krizi geçirince, hele yarın öbür gün ölecek diye bir dedikodusu çıkmış bir hastalık bir kardeşimizi bulunca, bütün akrabalar filan doluşuyorlar. Herkes bir yardıma ihtiyaç var mı diyor. Hele yani ölüm yakınsa nasıl olsa bir hafta sonra bu eziyetler olmayacak. Herkes bir şey yapalım mı? Bizim köye götürün, oranın havası iyi gelir filan ilgileniyorlar. Ama psikiyatr bir hastaya insanlar yanaşmak istemiyorlar. Elle tutulur bir tedavisi yakın sürede olmuyor. Bir ikincisi teşekkür ederim benimle ilgilendiniz de demiyor. Hadi la ne meşgul ediyorsunuz beni diye ters tepki gösteriyor. Hatta hanımı bile, kocası bile bir zaman sonra illallah ediyor. Yani yeterle bununla uğraşılmaz diyor. Zannediyorum insanlar hacca gitmek için çok uzun yollara gidiliyor. Bizim şehirdeki merkez camine gidelim demenin ne kadar anlamsız olduğunu bildikleri gibi, yani bu tür hastalıklarla, psikiyatri hastalarla ilgilenmenin de bu kadar farklı bir nokta olduğunu bilmeleri, yani kalp hastasıyla herkes ilgileniyor. Trafik kazası geçirmiş bir çocukla herkes ilgileniyor. Ama şizofren belirtileri gösteren bir gençle kimse ilgilenmiyor. Bıkıyor, insanlar çabuk bıkıyorlar. Bu belki haram değil, belki dinden çıktın böylece demiyoruz kimseye ama diyeceğimiz bir şey var. Hazır sevabı kaçırıyoruz. Hazır sevabı kaçırıyor. Daha merhametli, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle o hastaya yaklaştıkça bizim bağımız, mesela eş, mesela baba, anne, çocuk, kardeş yaklaştıkça, yani hukuki sorumluluğumuz da yaklaştıkça merhametimizin de uzun süreli ve daha engin olması gerekiyor. Aksi takdirde hiç söylenmeyecekse şu söylenir, hazır sevap deryasını kaçırırız. Evet, benim amcamın çocuğu mesela birinci derecede beni ilgilendirmiyor. Babası var, abisi var, kardeşi var, yani ablası var. Birinci derecede onlar sorumlu bundan ama bir noktadan ben de onunla bağlantı kuruyorsam eğer, insanlığım, Müslümanlığım daha aktif devreye girmek, iş karıştırmak için değil, akıl vermek için değil, görev almak için. Yani bunun haftada 3 defa hastaneye gitmesi gerekiyor. Ailesi illallah etmiştir artık, işten güçten olmuştur. Bir gün ben nöbet alayım, ben götüreyim hastaneye der gibi. Yani yönlendirme açısından bedava akıl vermeyi konuşmuyorum. Bedava akıl herkes veriyor zaten, herkes uzman doktor. Hiç 6 sene tıpta okumaya gerek yok. Herkes anlıyor. Bir de internetten şimdi yazıyorsun filan ilaç neye iyi geliyor, yan tesirlerine. Bazen doktor arkadaşlarla muhabbet ediyoruz da böyle bakıyorum çok sinirli, gergin. Ne oldu diyorum ya. Ya adam diyor reçete yazdırmaya geldi diyor. Google'dan ilaçların yan tesirlerine bakmış. Ben yazarken bunu ne veriyorsun, bunun yan tesiri var diyor diyor. Öbürünü yazıyorum, onun da şu yan tesiri var. La havle, çekiyorum, bir şey de diyemiyorum. Yani insan, doktor bey bu bana yan tesir yapar mı? Ben şu hastalığım da var der, bu haklı. Ama hem gidiyorsun adamın imzasına muhtaçsın, hem adamı dövecek gibi davranıyorsun. Dedik ya, şımarık ve keyfine düşkün bir nesil geldi. Böyle yaşayacağız. Yani bu noktada merhametimizin de bu tür hasta kardeşlerimize daha yakın olması, onun hayata tutunması için, dinden soğumaması için, akrabalarından küsmemesi için, bir gün balkondan atlayacak hale gelmemesi için etrafını bir merhamet koridoru ile kuşatmamız lazım. Eğer o merhamet koridorunu biz dolduramazsak kesinlikle şeytan doldurur. Onu insanlık düşmanı, nefret edilmiş birisi, nefret eden birisi, intihar düşünen birisi, Allah'tan, peygamberden, meleklerden intikam almaya çalışan birisi haline getirir. Neuzübillah. O zaman da bu sosyal bağları zayıflatan, akrabalık ve insanlık haklarını, komşuluk haklarını veya görevlerini iyi kullanmayan kimseler de kıyamet günü burada vebal altında olurlar. Çünkü dedik ya, insanın bıkmaması mümkün değil. Eşi, hanımı da mesela felçli bir hastaya 20 sene bakan insanlar biliyorum. Akrabalarımdan da senelerce bakan biliyorum. Ama böyle psikolojik, psikiyatrik sorunları ilerlemiş kimselerle senelerce uğraşanların of puf etmediklerini az görüyoruz. Zor bir şey hakikaten. Felçli insanın en kötü ihtimalle altını temizliyorsun. Bir eldiven taktın mı oluyor, bitiyor bu ama dırdırı bitmez, itirazı bitmez, laf dinlemez, doktora gitmez, ilacını kullanmaz, otur dersin oturmaz, kalk dersin kalkmaz, tırmalar, kardeşine vurur, abisine vurur, karısına iftira eder, kocasına iftira eder. Ya bunlar bir hastalık işte, bir sorun. Buna sabretmek çok sevap isteyen birisi olmakla ancak mümkündür diye düşünüyorum. Kardeşlerim, son bir paragraf daha açmam gerekiyor. Bu hastalık, yani psikiyatr tedavisinde olması gereken hastaların tedavisi kat'iyetle doktor kontrolünde olmalı. Koca karı ilacı, cinci, uncu, baklavacı bilmem ne ilaçları yoktur. Böyle bir şey yoktur. Evet, ayet okumak, hadis okumak var ama bunun sömürüsünün yaşandığı bir zamandayız. Yani ben hiç mübalağasız 3000-4000 tane böyle hasta kardeşimizle karşılaştım. Yani ismim gereği, hoca diye bilinmem gereği okumaya gencecik kızcağızı getiriyorlar. Ya o kızcağızın hastanede bakımda olması gerekiyor. O delikanlının hastanede durması gerekiyor. Adam hanımını getiriyor. Bu böyle diyor, cin çarptı bunu diyor. Cin adamı çarpmış aslında. Hastane diye bana getirmiş onu. Yani bugüne kadar gördüğüm 1000 tane diyelim, böyle hasta kardeşimizden ya 2 tane ya 3 tane hakikaten cin vakası olmuş kimse gördüm. Gözle okunuyor. E filancaya gittik, o okudu 3 gün iyileşti diyor. Ya 3 gün performansı yerine geldi, bir yere gittim düzeldim zannetti. O okudu, o gördü dedi. E madem gördü niye tedavi ettirmiyorsunuz? Madem gördü, cin gördü, şeytan gördü, peri gördü, tutsun bağlasın onları. E 2 gün bağladı, kaçmışlar. Niye kaçmışlar? Onun halatı yok, büyük halatları yok. Büyük halat sende var mı? Büyük sopa lazım sana, halat değil. Yani bu tip hastalıkları uzman, hatta dahiliye doktoru bile ilgilenmez bununla. Zaten yasal bir suç bu. Yani bu psikiyatr bir insanla karşılaşması lazım. Bu bir hak. Yani çocuklarımızın, gençlerimizin, zavallı kadın ve zavallı erkeklerimizin o okudu bu üfledi püflediyle ömür çürüttürülmesi ciddi bir kul hakkıdır. Kıyamet günü bunun hesabı verilecek. Burada okumaya karşı olmak diye bir şey yok. Okumak, biraz önce ne dedim? Ömer okursa ölü bile kalkabilir mezardan Allah'ın izniyle. İsa aleyhisselam okudu, ölü mezardan kalktı. Ama ve lakin işsiz kalmış, emekli olmuş hocanın işi değil bu. Ömer'in işi. Ömer'in aklından ve ruhundan ve imanından nasibi olan biri bunu yapacak. İki, bunun yapılacak hasta çeşidi çok az. Çok az. Mübarek, yani cinleri Çin ordusu zannediyor. Her yeri işgal ettiler. Canı ağıran, başı ağıran, gözü dumanlanan cin çarptı oluyor. Bu bir iftira. Yani cinlere de iftira. Hastayı da sağa sola götürmekten üşenenlerin iftirası bu. Ve ikinci olarak da, yani şeriatımıza uygun tedavilere, eşek sütü içerse iyi olurmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Eczanede bu kadar ilaç var. Bira ile eşek sütü karışınca iyileşiyormuş. Böyle bir tedavi olmaz. Ne kanserde ne de baş ağrısında böyle bir tedavi olmaz. Doktor, kimyager, biyolog, getirin eşek sütünden ben biberon yapacağım, içeceksin der. Sağlık Bakanlığı da buna kaşe basarsa, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı değil, hayvanlarla uğraşan bakanlık değil, Tarım Bakanlığı bunu ilaç diye onaylar, eczanede sattırırsa, eşek sütü de, domuz sütü de, domuz sidiği bile yeri gelir kullanılabilir. Ama Sağlık Bakanlığı onaylayacak, Tarım Bakanlığı değil. Çünkü insanların sağlığıyla Sağlık Bakanlığı ilgileniyor. Oranın mühürünü anlarız biz. Ve uzmanlığa asla teğet geçmeyeceğiz. Uzmanlığa önem vereceğiz. Uzman önemli. Kadim doktor, yani 20 yıllık doktor daha önemli. Akademik ünvanı yükselmiş doktor daha da önemli. Yani bunlar insanoğlunun elindeki çareler bunlar. Ve tedavi süreci kesinlikle kurallara göre, yani Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına göre yapılacak. Asla ve kat'a kendimiz kural oluşturmayacağız. Ya doktor bir de onu deneyin bakalım dedi. Onu reçeteye yazsın bakayım. Adamı bıktırdın, bağırdın çağırdın adamın başına. E bir de gidin eşek sütü için bakalım iyi olur dedi sana adam mecburen. Bunu rapora yaz. Önündeki bilgisayara kaydet dedin mi adam çekiniyor. Çünkü yasalara aykırı. Suç bu. E o zaman biz yanlış iş yapmış oluyoruz kardeşlerim. Ve hurafelerden uzak bir tedavi yapacağız. Koca karı ilacı yok bu dünyada. Nerede vardı o? Hastane yok, doktor yok. Bir şey yok dünyada. Yakaladığın otu kaynattın mı şifaydı. Şimdi o ot zehir de olabilir. Kesinlikle böyle bir hata işlemeyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bir insanın arabasını çalmak, bir insanın gözünü çıkarmak nasıl zulüm ve kul hakkı ise, aynı şekilde bir insanın tedavisinin gecikmesine, bir insanın tedavisinin yanlış mecraya çekilmesine sebep olmakta tam anlamıyla kul hakkıdır. Kıyamet günü hesabı vardır. Buna hazırlıklı olalım. Rabbim hastalıklardan, hepimizi muhafaza buyursun. Görünür görünmez, elle tutulur tutulmaz bütün hastalıklardan muhafaza buyursun. Ve başka bir insana, bir kula muhtaç olmadan yaşamayı hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.